Injil Matius bab 26. Sakwise Yesus mungkasi pangandikani kabeh iku mau, banjur ngandika marang para sakabate. Kowe padha mangerti yen rong dina maneh nyandak dinane riyaya Paskah, lan putraning manungsa bakal kaulungake supaya kasalib. Ing nalika samono, para pangareping imam lan para pinituaning bangsa padha nglumpuk ana ing padalemane Imam Agung kang asma Kayafas pirembugan bab anggone arep nyekel Yesus kanthi paikan lan nyidani panjenengane. Nanging padha celathu. Aja pinuju ing riyaya supaya aja ndadekake geger ing satengahing umat. Nalika Yesus ana ing Betania, ana ing omahe Simon kang lara kusta iku, ana wong wadon kang marek ing ngarsani Yesus, nggawa guci watu isi lenga jebat kang larang regani, banjur diesokake ing mustakane Yesus nalika lagi lenggah dahar. Nanging para sakabat bareng weruh padha muring-muring pangucape, "Apa karepe pangeceh-eceh iku? Sebab lenga iku rak kena didol payu larang lan didanakake marang wong-wong miskin." Nanging Yesus pirsa banjur ngandika marang para sakabat, "Ya kene kowe padha ngganggu gawe wong wadon iki. Awit panggawe becik kang katandukake marang aku. Wong-wong miskin iku salawase ana ing kowe. Nanging ora salawase aku ana ing kowe. Amarga anggone ngesokake lenga ing awakku iku, kanggo nyawisake anggonku bakal kakubur. Sanyatane aku pitutur marang kowe. Ana ing ngendi wae Injil iki diwartakake ing saindenging jagat. Apa kang katindakake iku bakal kacaritakake uga minangka pangeling-eling marang wong wadon iku." Sakwise iku, salah sawijining sakabat rolas kang jenenge Yudas Iskariot marani para pangareping imam lan matur, "Panjenengan badhe maringi menapa dhateng kula? Supados kula masrahaken tiyang menika dhateng panjenengan." Para pangareping imam banjur ngulungake 30 sekel perak marang Yudas. Lan wiwit nalika iku, Yudas golek wektu kang cocok kanggo masrahake Yesus. Ing dina wiwitaning riyaya roti tanpa ragi, para sakabat padha marek ing ngarsane Yesus lan matur, "Gusti, ngersakaken wonten ing pundi anggen kawula nyawisaken papan kagem dahar Paskah?" Panjenengane ngandika, "Padha menyang kutha, menyang enggone si Anu lan Kondo. Dawuhipun guru, wektuku wis cedhak. Aku arep mahargya Paskah karo para sakabatku ana ing omahmu." Para sakabat banjur nindakake kaya kang kadhawuhake dening Yesus lan nyawisake Paskah. Bareng wusuri, panjenengane lenggah dahar bebarengan karo para sakabati rolas. Lan sakjroning padha mangan, panjenengane ngandika, "Satemene aku pitutur marang kowe. Yen salah siji saka ing antaramu bakal ngianati aku." Para sakabat padha sedih banget sarta wiwit padha munjuk mboko siji genti-genti, "Raksanes kawula to, Gusti." Dene minangka wangsulan, panjenengane ngandika, "Sing bebarengan karo aku nyelopake tangan ing mangkok iki, iya iku kang bakal ngulungake aku. Putraning manungsa pancen bakal jengkar, kaya kang katulis tumrap panjenengane. Nanging bilai wong kang awit saka pukal gaweni, putraning manungsa kaulungake. Saupama wong iku ora kalairake, iku luwih becik." Yudas kang bakal ngulungake panjenengane banjur matur, "Raksanes kawula to, guru?" Panjenengane ngandika marang Yudas, "Kowe wis kandha dhewe." Nalika padha mangan, Yesus mundut roti, lan sakwuse saos syukur banjur nyuwil-nyuwil roti iku sarta maringake marang para sakabat lan ngandika, "Padha tampanono panganen iki badanku." Panjenengane nuli mundut tuwung, lan sakwuse saos syukur banjur maringake marang para sakabati pangandikani, "Padha ngombeya kabeh saka ing tuwung iki. Sebab iki getihku, getihing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh, murih apuraning dosa. Nanging aku pitutur marang kowe, wiwit saiki aku ora bakal ngombe maneh pametuning wit anggur iki. Nganti tekan wektune aku lan kowe padha ngombe kang anyar ana ing kratoning ramaku." Sakwise padha ngunjukake kidung pamuji, banjur padha mangkat menyang Gunung Zaitun. Yesus banjur ngandika marang para sakabat, "Ing bengi iki kowe kabeh bakal padha kecuan margo saka aku. Sebab wis tinulis mangkene, ingsun bakal ngebak juru pangone lan wedhus-wedhuse ing pepantane bakal kabuyarake. Nanging sawise aku tangi, aku bakal ndisiki kowe kabeh menyang Galilea." Petrus tumuli matur marang panjenengane, "Sanadyan sedaya sami kecuan dateng Gusti, babar pisan kawula mboten badhe kecuan." Pangandikane Yesus marang Petrus, "Satemene aku pitutur marang kowe, ing bengi iki sadurunge jago kluruk, kowe bakal nyelai aku kaping telu." Petrus matur marang panjenengane, "Sanadyan kawula kedah pejah sareng kalian Gusti, kawula mboten badhe nyelai Gusti." Para sakabat kabeh iya padha matur kaya mangkono. Yesus banjur tindak karo para sakabat menyanging panggonan kang aran Getsemani, lan panjenengane ngandika marang para sakabat, "Padha linggiya ing kene. Sasuwene aku lunga mrono, perlu ndedonga." Panjenengane ngajak Petrus lan anake Zebedeus loro. Panjenengane banjur wiwit sungkawa ing galih lan gureh. Panjenengane nuli ngandika marang sakabat telu mau, "Atiku sedih banget, nganti kaya arep tumeka ing pati. Padha tetepo ana ing kene, lan padha meleko ngancani aku." Panjenengane banjur tindak maju sedidik, sumungkem wedanane lan ndedonga kelawan matur, "Duh Rama kawula, menawi kepareng mugi tuwung menika sumingkira saking kawula, nanging boten awit saking pikajeng kawula, nanging karana karsa paduka." Panjenengane banjur murugi sakabat mau lan padha ketemu turu. Panjenengane ngandika marang Petrus, "Apa kowe padha ora kuat melek ngancani aku sak jam bae? Padha melek lan ndedonga supaya kowe aja kena ing panggodha. Roh iku pancen jumadang, nanging sipating manungsa iku ringkih." Kang kaping pindhone panjenengane tindak maneh lan ndedonga, "Duh Rama kawula, menawi tuwung menika mboten saged sumingkir kajawi kawula umi, lah kalampau ing sakarsa paduka." Lan nalika panjenengane wangsul maneh, para sakabat ketemu padha turu sebab mripate mbliyut. Panjenengane banjur nilar para sakabat maneh tindak ndedonga kaping telune, pandungane padha kaya kang uwis. Sakwise mangkono banjur murugi para sakabate lan ngandika, "Apa kowe isih padha turu lan ngaso? Lah wis tekan wektune putraning manungsa kaulungake marang tanganing wong-wong dosa. Padha tangiya, payu padha lunga, kang ngulungake aku wis cedhak." Nalika Yesus isih ngandika, Yudas, yaiku salah sawijining sakabat rolas, teko bebarengan karo wong golongan gedhe kongkonane para pangarepe imam lan para pinituane bangsa, kanthi nggawa pedhang lan pentung. Dene kang ngulungake panjenengane wis aweh tondo marang wong-wong mau kelawan ngucap, "Kang bakal tak cucup yaiku wongi, cekelen wong iku." Lan Yudas tumuli marek ing ngarsane Yesus sarta matur. Ngaturaken salam, Rabi. Sarta nyucup panjenengane. Yesus tumuli ngandika marang Yudas. Hei kanca, perlumu apa kowe teko mrene? Wong-wong mau banjur padha ngangsek lan nyepeng panjenengane. Salah siji saka kang padha nderek Yesus gumrakeh tangane, ngunus pedangi lan nyabet abdine Imam Agung merung kupingi. Yesus tumuli ngandika marang kang medang iku. Pedangmu balekno ing rangkane. Awit kabeh wong kang olah pedang bakal tiwas dening pedang. Utawa apa kok kira yen aku ora bisa nyuwun marang ramaku lan panjenengane sanalika bakal ngirimake marang aku malaikat luwih saka 12 legiun. Yen mangkono banjur kepriye anggone katetepan tulisan-tulisan kang mratelakake yen pancen kudu kalakon kaya mangkono iku. Ing nalika iku Yesus ngandika marang wong akeh mau. Kowe padha teko arep nyekel aku, kok kaya ngadepi begal kanthi nganggo pedhang lan pentung. Mongko saben dina aku linggih lan memulang ana ing padalaman suci lan kowe ora nyekel aku. Nanging kabeh iki kelakon supaya katetepan tulisan-tulisane para nabi. Para sakabat kabeh banjur padha ninggal panjenengane lan padha lumayu sumingkir. Para kang nyekel Yesus banjur ngirit panjenengane menyang dalemi Imam Agung Kayafas. Ing kono, para ahli Taurat lan para pinituwa wis padha nglumpuk. Petrus ngetutake panjenengane saka kadoan nganti tekan ing plataran dalemi Imam Agung. Lan bareng wis mlebu, banjur linggih ing antarane para abdi arep nyumurupi kepriye kedadiane prakara. Para pangareping imam malah sak pepake pradoto agomo padha golek seksi palsu kang lawan Yesus supaya bisa nyedani panjenengane. Nanging padha ora bisa nemu senadyan akeh seksi palsu kang padha maju. Wasono ana loro kang maju lan matur. Tiang menika nate carios, aku bisa mubrah padalemane Allah lan bisa bangun maneh sajroning telung dino. Imam Agung banjur jumeneng lan ngandika marang panjenengane. Apa kowe ora mangsuli apa-apa marang pandakwane seksi-seksi iki? Nanging Yesus kendel wae. Imam Agung banjur ngandika marang panjenengane. Demi Allah kang asipat gesang, kowe kondo marang aku kabeh. Apa kuwi iku Kristus, putrane Allah? Yesus ngandika marang Imam Agung. Kowe wis nyebutake. Ewes semono, aku pitutur marang kowe kabeh. Wiwit saiki kowe padha ndeleng putraning manungsa lenggah ing satengene Kang Maha Kuwasa lan rawuh nitih meganing langit. Ing kono Imam Agung banjur nyuwek pangagemane lan ngandika. Wong iki ngucapake panyenyamah. Ya kene kita kok isih mbutuhake seksi-seksi. Lah sameneika panjenengan sampun mireng anggenipun nyenyamah. Kados pundi panimbang panjenengan? Wong-wong padha mangsuli kelawan celatu. Tiang menika kedah ka hukum pecah. Banjur padha ngidoni pasuryane lan jotosi panjenengane, dene liyane napuki kanthi ngucap. He Kristus, coba kandakno marang aku kabeh. Sapa kang napuk kowe? Nalika semono, Petrus linggih ana ing jaba, ana ing plataran. Banjur ana sawijining abdi wadon kang nekani lan alok. Sampean inggih tumut kalian Yesus tiyang Galilea niku. Nanging Petrus silak ana ing ngarepe wong kabeh. Pangucape, kula mboten ngerti sampean niku kandha napa. Bareng dheweke menyanging regol, ana abdi liyane kang weruh banjur kandha karo wong-wong kang ana ing kono. Wong iki ya melu Yesus, wong Nasaret iku. Nanging Petrus selak maneh kanthi sumpah. Kula mboten wanuh kalih tiyang niku. Ora let suwe, wong-wong sing padha ngadeg ana ing kono padha marani Petrus lan celathu. Sa temen-temene kowe iku panunggalane wong iku. Omonganmu kanthi cetha mratelakake kowe iku sapa. Petrus banjur wiwit nyupatani awake dhewe lan sumpah. Kula boten wanuh kalih tiyang niku. Ing nalika iku uga banjur ana jago kluru. Petrus nuli kelingan pangandikane Yesus marang dheweke. Sadurunge jago kluru, kowe wis nyelaki aku ping telu. Mulane banjur metu lan nangis keloro-loro.